Ήταν 1979, φθινόπωρο, όταν μια γενιά νέων σπουδαίων ονομάτων είχαν κάνει την παρουσία τους τότε. Ένας από αυτούς, ο Ζο Τζάκσον, δεν μας διέψευσε. Συνεχίζει να βγάζει για πάρα πολλά χρόνια σπουδαία άλμπουμ. Τον είχαμε παρουσιάσει τότε με τον Θόδωρο Σαραντή μαζί με τη Λίνα Λόμπιτ σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ζο Τζάκσον λοιπόν, και ένα από τα τραγούδια του που είναι για το ραδιόφωνο, όπως όλα τα τραγούδια που είναι σήμερα εδώ επιλεγμένα για την εκπομπή αυτή. On Your Radio. Αυτό που έρχεται λέγεται On The Radio. Από την μεγάλη Donna Summer. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Told the soldiers how I've been feeling over you, but they said it really loud. They said it on the air, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa. Now, now, don't it kind of strike you sad when you hear a song?